4 zł i dodatkowo zyskaj zwrot od producenta 200 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Punktualnie 19. To Trójka. Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 21 października. Jako, że minęła 19, czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Są kolejne protesty wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o policzenie głosów w jeszcze 4 okręgach wyborczych do Senatu. Zarzuty usłyszał sprawca śmiertelnego wypadku drogowego na warszawskich Bielanach. Kierowca przyznał się do winy. O polskiej nowelizacji przepisów na temat edukacji seksualnej będzie debata w Europarlamencie. Prawo i Sprawiedliwość złożyło 4 kolejne protesty wyborcze do Sądu Najwyższego w sprawie wyborów do Senatu. Powiedział o tym przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Jak podkreślił, w przypadku ich uwzględnienia partia prosi o ponowne przeliczenie głosów we wskazanych okręgach. Dzisiaj po południu złożyliśmy jeszcze 4 protesty wyborcze do Sądu Najwyższego w sprawie wyborów do Senatu RP. Uzasadnienie jest podobne jak w przypadku poprzednich 2 protestów, czyli suma głosów nieważnych jest wyższa niż różnica, jaka była między kandydatem, który uzyskał mandat senatora, a kandydatem, który przegrał. Protesty dotyczą okręgów numer 12, 92, 95 i 96. Wcześniejsze wpłynęły w piątek i dotyczą okręgów numer 75 i 100. Protesty rozpatrzy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Sąd Najwyższy ma 90 dni od daty wyborów na rozpoznanie protestów i wydanie uchwały o ważności wyborów. Sprawca śmiertelnego potrącenia na warszawskich Bielanach usłyszał zarzuty. Kierowca BMW nie zatrzymał się na pasach i potrącił mężczyznę, któremu towarzyszyła kobieta oraz dziecko w wózku. 33-latek mimo długiej reanimacji zmarł. Dziecko trafiło do szpitala w ciężkim stanie. Kobiecie nic się nie stało. Do wypadku doszło wczoraj wczesnym popołudniem, przypomniał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Poinformował również, jakie zarzuty usłyszał kierowca. Kierowcy pojazdu marki BMW prokurator przedstawił zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, a także narażenia kobiety oraz dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podejrzany przyznał się do stawianych zarzutów, odpowiadał na pytania obrońcy. Po zakończeniu czynności procesowych prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres 3 miesięcy. Sprawca potrącenia był trzeźwy. Zarząd Dróg Miejskich zapowiedział przebudowę ulicy w tym miejscu. W Europarlamencie będzie debata na temat przygotowywanej w Polsce nowelizacji przepisów dotyczących edukacji seksualnej. Punkt ten został dopisany do porządku obrad w ostatniej chwili. O szczegółach Karol Surówka. O debaty na temat przygotowywanych w Polsce zmian w prawie wnioskowali europejscy socjaliści. Chodzi o obywatelski projekt nowelizacji polskiego kodeksu karnego, przygotowywany przez inicjatywę Stop Pedofilii. Zakłada ona m.in. wprowadzenie kary pozbawienia wolności za propagowanie obcowania płciowego dzieci. Według socjalistów to próba kryminalizacji edukacji seksualnej. Konserwatyści przekonywali, że chodzi wyłącznie o zwalczanie pedofilii. W tej sprawie Europarlament w listopadzie zagłosuje również nad rezolucją. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Kardynał Stefan Wyszyński był wielką postacią w historii narodu polskiego, tak mówił kardynał Zenon Grocholewski. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz poinformował dzisiaj, że beatyfikacja Stefana Wyszyńskiego będzie 7 czerwca 2020 roku. Przebywający w Watykanie kardynał Zenon Grocholewski powiedział TVP Info, że kardynał Stefan Wyszyński bronił Polaków przed zniewoleniem i kłamstwem. Kochał swój naród, a przede wszystkim kochał prawdę. Jakby taki można napis ogólny powiedzieć, człowiek prawdy. Niedawno w jednym z wywiadów Benedykt XVI już jako emeryt powiedział, że odwaga kierowania się prawdą jest dla niego pierwszorzędnym kryterium świętości. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1989 roku. W grudniu 2017 papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót kardynała. W listopadzie 2018 roku potwierdzono cud za wstawiennictwem kardynała Wyszyńskiego. Speaker Izby Gmin nie zgodził się na ponowne głosowanie w sprawie umowy brexitowej. John Bercow poinformował, że projekt ustawy nie różni się od tego, który rząd Borisa Johnsona przedstawił w sobotę. W tym tygodniu premier spróbuje doprowadzić do akceptacji umowy, aby wyjść z Unii Europejskiej z końcem miesiąca. Przeciwnicy rządu szykują się do powstrzymania tych działań. Speaker znowu mówi rządowi nie i powołuje się na zasadę działania parlamentu powstałą jeszcze w XVII wieku. Dzisiejszy projekt jest w istocie taki sam jak sobotni. Izba już raz się na ten temat wypowiedziała. Co teraz? Premier ma plan B. W sobotę usłyszał od posłów. Nasza zgoda na umowę brexitową jest uzależniona od wprowadzenia w życie przepisów wykonawczych. Przepisów pozwalających, by umowa stała się częścią brytyjskiego prawa, bo bez nich pozostałaby na papierze, a 31 października i tak nastąpiłby twardy Brexit. Aby spełnić żądanie posłów, premier spróbuje uchwalić te przepisy w ekspresowym tempie. Jutro drugie czytanie. Posłowie mogą jednak ustawić na jego drodze kolejną barierę. Mogą spowolnić tempo i uznać, że przepisy są tak skomplikowane, że na ich analizę potrzeba sporo czasu. A czasu premier nie ma. Efekt? Jeżeli jutrzejszy manewr posłów się powiedzie, a prace w komisji przeciągną się do końca tygodnia, opóźnienie, przynajmniej o charakterze technicznym, będzie wysoce prawdopodobne. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Adam Malecki. Emocje jak na grzybach w piłkarskich PHO Ekstraklasie. Raków Częstochowa podejmuje w Bełchatowie drużynę Śląska Wrocław. To na zakończenie 12 kolejki. Częstochowianie w ostatnich 5 meczach zdobyli 6 punktów, wrocławianie 4. Dziś mają chrapkę na kolejne oczka. Na razie dzielą się łupem punktowym. Jest 0 do 0. Z piłki 11-osobowej przechodzimy do 6-osobowej. Reprezentacja Polski wywalczyła przecież wicemistrzostwo świata i to po raz drugi z rzędu. To powód do dumy, ale jest też spore rozczarowanie. W wielkim finale z Rosją Polacy przeważali i przegrali nieznacznie 2-3. Zawodnicy z Rosji naprawdę bardzo dobrze się organizowali w grze ofensywnej, jak i defensywnej. Ciężko było cokolwiek zrobić, natomiast emocje, po prostu emocje. Drugi raz z rzędu zostaliśmy wicemistrzami świata. Pomimo bardzo dobrej gry przez cały turniej, no nie udało się tego ostatniego meczu wygrać. No i co, mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się wygrać do 3 razy sztuka, jak to mówią. Jesteśmy dumni mimo wszystko, bo jako jedyni potrafiliśmy dojść drugi raz do finału, a nikomu innemu się to nie udało, więc do boju Polska. Mówił Mateusz Łysik. W turnieju rozegranym na Krecie triumfowali Rosjanie przed Polakami, a brązowe medale wywalczyli Grecy. Jedni na Krecie, inni w Chinach. W Wuhan trwają igrzyska wojskowe z naszymi reprezentantami w rolach głównych. W trzecim dniu rywalizacji biało-czerwoni wywalczyli 10 medali. 2 złote, 2 srebrne i 6 brązowych. Na najwyższym stopniu podium stanął Jaromir Wojtasiewicz, który wygrał konkurencję trapu w strzelectwie sportowym. Złoto także dla polskich ratowników w sztafecie 4x25 metrów. Konkurencja? Holowanie manekina. Adam Dubiel, Wojciech Kotowicz, Hubert Nakielski i Bartosz Stanielewicz wyprzedzili Chińczyków. Argentyńczyków Maximo Gonzaleza i Guido Peje pokonali Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk awansowali do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Wiedniu. Tam też gra, czy też zagra Hubert Hurkacz, który wciąż czeka na początek swojego spotkania z Karenem Khachanovem. Polak i Rosjanin powinni pojawić się na korcie około 20.30. A kolejny sport w Trójce o 21.00. Zapraszam. Złoto, złoto, jutro też złoto jesienny, piękny dzień przed nami wieczór i noc pogodne, jedynie w centrum możliwe mgły, a w nocy od 7 do 13 stopni. Jutro ranek miejscami w centrum kraju mglisty, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. W dzień słonecznie, jutro od 15 stopni na wybrzeżu, 17 na Suwalszczyźnie, 20 w centrum, do 22 w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. Kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę Anna Gacek w Aksamicie, Halina Wachowicz, Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja. Mateuszami Trójki wyróżniamy tych muzyków, którzy oprócz umiejętności warsztatowych i dobrego smaku mają też coś do powiedzenia. Mateusze przyznamy po raz 26. Uroczysta gala w studiu i na antenie Trójki w środę tuż po 19. Poprowadzimy ją my. Agnieszka Szydłowska. I Piotr Metz. A wystąpią? Laureaci. Czyli koniecznie trzeba posłuchać. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład za laptop HP z procesorem Intel oraz dyskiem SSD. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 839 zł, oszczędzając 360 zł. A za smartfon Xiaomi Mi A3 z wbudowanym w ekran czujnikiem linii papilarnych po 30% rabacie zapłacisz jedynie 629 zł, oszczędzając 270 zł. Nieludzko nic cen. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą.

Ależ to jest piękna płyta. Oficjalnie jeszcze jej nie ma. Nieoficjalnie, ale za przyzwoleniem, dzielimy się i słuchamy tej muzyki od kilku tygodni. Dzielimy się skromnie i dawkując sobie emocje, co jakiś czas ujawniając nową muzykę Michaela Kiwanuki. I to właśnie kolejno z takich ujawnień. Piano Joint, This Kind of Love. Tak rozpoczyna się dzisiejszy Aksamit. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, dobry wieczór. Zapraszamy do 21. Więcej mija tych oczywiście pięknych, słonecznych i jasnych, jesiennych jednak dni, tym bardziej staje się jasne, że to jest jedna z najlepszych, najważniejszych, najciekawszych i najmilej zaskakujących płyt tego roku. Jamie, solowy album Britney Howard, znaliśmy ją krótko, bo to zaledwie dwie płyty, ale porządnie, bo to świetna muzyka, jako wokalistkę Alabama Shakes, ale zdaje się, że Britney miała w sobie takie poczucie, że jeśli ma naprawdę śpiewać o sobie, o swoim życiu, o swojej rodzinie, o wierze w Boga, o swoich miłościach, to jednak powinna to robić i podpisywać to, robić to na własny rachunek i podpisywać to swoim imieniem i nazwiskiem, i stąd te piosenki musiały poczekać na dobry moment. To nie mogła być abstrakcyjna Alabama Shakes. To musiała być ona. Britney Howard. Płyta Jamie, kto jeszcze nie słyszał, bardzo polecam. The things you said are hanging in the middle of my mind tonight. I can't turn them off. I try to worry for your soul, but I forget to all the time. I'm in a twisted web and I can't pull my head from it. I think about you walking on a string. It always brings me back here into the garden. I taki właśnie jest tytuł tej piosenki, Walking on a String. To bardzo aksamitny duet, bo to Phoebe Bridgers i Matt Berninger. A teraz kolejna z ulubionych aksamitnych płyt tego roku. Iggy Pop aktualnie bardzo aktywnie promuje swoją ostatnią płytę, album Free w Wielkiej Brytanii. Udziela znakomitych wywiadów i gra znakomite sesje. Na moim Facebooku można zobaczyć, jak wygląda świeżo zarejestrowana wersja tej piosenki. We'll be right back. Love's Missing, Iggy Pop ze znakomitej płyty albumu Free. A teraz w Aksamicie nie ostatni dziś raz zabieram Was do kina. Thank you. Jeszcze zdążyłam odpisać na jeden list. Wysłany. Dzisiaj będę was zabierać w różne miejsca. Teraz z kina porywam was na koncerty, bo Aksamit oczywiście całą jesień spędza na trasie koncertowej promującej album Nieumiarkowania Króla. I czas na kolejne koncerty. W tym tygodniu Warszawa, Klub Niebo i Katowice Rialto, a więc 25 dzień października i 26. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Jeśli macie ochotę być na tych koncertach, to jest dobry moment, by dać mi o tym znać. anna.gacek@polskieradio.pl. Piątek Warszawa Niebo, sobota Katowice Rialto, Król Nieumiarkowania. Repertuar jest nam dobrze znany. Pod słońce. Przed końcem na zdjęciach wychodzimy lepiej, ale pod słońce. Podobno to czas siedmiu prób. Trochę przykro, że na drugiej odpadam. Ja, ty, noc i trup. Zostajemy do końca, choć repertuar jest nam dobrze znany. Ostatnio śpiewałeś o tym samym. I część wyszła przed końcem. Masz rację. Na zdjęciach wychodzimy lepiej. Ale pod słońcem. Nieumiarkowania. Czas siedmiu prób. Król. Bilety na koncert oczywiście już rozdane, rozeszły się błyskawicznie. Trasa Nieumiarkowania trwa w najlepsze kolejne miasta. Kolejne bilety na te koncerty w nadchodzących aksamitach. Waiting to live. crash anyway. Never learned how to calm down without burning up on the runway. Don't look. God, it's a mess. 7-car pileup of every disastrous thing that I fed. Crane your neck, the aftermath, the imprint of my body left. I can hotel patron. It's nothing like you said you wanted, nothing like you'll get. And you're not. This is as close as you're gonna get. Not enough. Just as much as you think you can live with until it's all gone. Maybe it's all Julian Baker i Tokio. Tytuł tego utworu zainspirował dzisiejszą audycję, bo spędzimy trochę czasu dziś w Tokio. Sébastien Tellier, fragment ścieżki dźwiękowej filmu Lost in Translation. Dziś kilkakrotnie w Aksamicie zajrzymy na ten album, zupełnie bez powodu i przyczyny innej niż ta, że słowo Tokio przywołało jakoś wspomnienia tego filmu, którego akcja przecież tam właśnie się toczy. Wciąż chyba najważniejszy i najlepszy film Sofii Coppoli. Film jakoś dziwnie dla wielu osób ważny. Mówię dziwnie, ponieważ teoretycznie i na papierze to, o czym opowiada, powinno być wiadome i jakoś współodczuwalne tylko nielicznym, a jednak w tej opowieści o trochę bogatych, trochę zmanierowanych, trochę znudzonych, trochę bez pomysłu i celu w życiu, o tej dwójce bohaterów. Z tej opowieści okazało się, że wychodzą gdzieś wątki bardzo uniwersalne. Po pierwsze o tym, jak czujemy się samotni, po drugie, jak bardzo nie wiemy, o co w tym życiu chodzi, a po trzecie, jak bardzo łakniemy tej bratniej duszy i jak nigdy nie wiemy, kiedy na tę osobę trafimy i w jakiej postaci ta bratnia dusza się zmaterializuje. Kto nie widział jeszcze tego filmu, bo dziś, kiedy zapowiedziałam, że ta ścieżka dźwiękowa i ten film pojawi się w Aksamicie, dotarło do mnie, że są osoby, które widziały go po raz pierwszy rok temu, dwa lata temu, niedawno, więc nie każdy pamięta ten moment, kiedy w 2003 roku zasiadł w kinowym fotelu i zobaczył ten film po raz pierwszy i najpewniej nie ostatni, więc jeśli ktoś jeszcze nie widział, to plan na dzisiejszy wieczór ma już, myślę, zapewniony. W ramach zachęty raz jeszcze ścieżka dźwiękowa. No i oczywiście ta wielka niewiadoma, co pada, jakie zdanie, jakie słowa w ostatniej scenie tego filmu, kiedy muszą się pożegnać. No właśnie, czy to jest zostanie na chwilę, na dłużej, na zawsze. Lost in Translation. Wrócimy jeszcze do tej ścieżki dźwiękowej po 20 w Aksamicie. Zapraszam także na mój Instagram, tam na moich stories można pooglądać zdjęcia z planu. Często polaroidy, można popatrzeć, jak wyglądało tworzenie tego dzieła sztuki filmowej, filmu Lost in Translation, między słowami. Aksamit wraca po 20. Teraz Agnieszka Obszańska. Teraz nieco więcej o Festiwalu Sztuki Cyfrowej Patch Lab, który już w czwartek zacznie się w Krakowie. Teren. Kultura. Najnowsze technologie, nowe media i artyści, którzy na różne sposoby używają ich do opowiedzenia historii. To znak rozpoznawczy Patch Labu. Festiwalu, który konsekwentnie od lat zaprasza najlepszych artystów z Polski i ze świata, by pokazać potencjał tkwiący w technologiach, algorytmach czy bazach danych. W tym roku hasło wywoławcze festiwalu brzmi Realities i nakieruje nas na równoległe rzeczywistości. Program festiwalu zbudowany jest tak, żeby jak najszerzej pokazać świat sztuki cyfrowej. A my teraz wraz z dyrektorką festiwalu Elwirą Wojtunik zaczniemy od wystawy głównej. W tym roku zaczniemy od bardzo interesującego performance'u Face to Face, który będzie zaprezentowany przez rosyjską artystkę Natalię Alfutową. Performance na awatary. Podczas tego wydarzenia każdy z uczestników za pośrednictwem aplikacji zainstalowanej na swoim smartfonie będzie mógł zobaczyć awatara, który będzie odzwierciedlał jego bądź jej tożsamość cyfrową, czyli profil, jaki został stworzony przez siebie samego w mediach społecznościowych na podstawie właśnie upublicznionych materiałów. Kolejnym projektem, który na pewno będzie cieszył się ogromną popularnością wśród publiczności, to Chernobyl VR Project. Unikalna wyprawa, pierwszy w historii właściwie wirtualny spacer po skażonej strefie Czarnobyla i Prypeci, tak? The Kissinger Twins zaprezentują swój projekt Saferoze. Bardzo interesujący sposób opowieści nielinearnej. Interaktywny film, pierwszy w historii, stworzony na Instagram. Podczas festiwalu będzie zaprezentowany w formie instalacji wideo. W tym filmie jedną z głównych ról gra m.in. Beata Tyszkiewicz. Jest to rzeczywiście bardzo ciekawa praca, o tyle, że trudno jest przewidzieć ciąg dalszy narracji. Każdy z odbiorców jest w stanie mieć wpływ na dalszy ciąg przebiegu zdarzeń. Podczas wystawy będziemy mieli okazję również zobaczyć dwie prace fenomenalnego artysty, bardzo gorącego nazwiska, że tak powiem, w świecie nowych technologii i rozszerzonej rzeczywistości, planowania naszego społecznego bytowania w związku z tak szybkim rozwojem nowych technologii. Myślę tu o Keiichi Matsudzie, który zaprezentuje dwie prace filmowe, Hyperreality i Merger. Obie prace podejmują temat przyszłości, jest to właściwie wizja przyszłości, w której wirtualna rzeczywistość zazębia się całkowicie fizyczną. Jest to temat, który właściwie już dzieje się tu i teraz, może nie na co dzień dla każdego, ale badania trwają i tak naprawdę jest to technologia, która już za momencik będzie tu i będziemy mogli z niej korzystać, więc bardzo polecam zobaczyć tą wizję przyszłości, jak to może wyglądać. To Realities, wystawa Patch Labu, którą zobaczymy w krakowskim Bunkrze Sztuki. A w programie m.in. jeszcze spotkania, projekcje filmowe, muzyka czy performensy audiowizualne. Podczas legendarnej już AV Nocy Piątkowej. W tym roku gwiazdą wieczoru będzie Frank Vigro, świetny francuski kompozytor, znany z industrialnej muzyki i kompozycji eksperymentalnej muzyki elektronicznej. Poza tym będzie okazja zobaczyć efekty rezydencji artystycznych, czyli trzech artystów wybranych w otwartym naborze przez 7 dni, pracując w Galerii 360 na systemie zbudowanym z 10 projektorów. W festiwalową niedzielę zaprezentują efekty tych rezydencji. Wśród rezydentów m.in. Thomas Kühner, myślę, że jest to nazwisko, które wielu słuchaczom jest znane, jest to nie lada gratka zobaczyć jego projekt podczas tej niedzieli, ale również projekt Roberta Liska, który jest świetnym polskim artystą i eksplorerem nowych mediów uczenia maszynowego. W sobotę w nocy bawimy się na Szpitalnej 1, gwiazdą tego wieczoru będzie Zenker Brothers oraz świetna selekcja naszych najlepszych DJ krakowskich. To Festiwal Sztuki Cyfrowej Patch Lab, który rusza już w czwartek w Krakowie. A ja polecam. Autopromocja.